Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Bugün inşallah konumuz İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid ve teslimiyeti Allah-u Celle Celaluhu. Tevhid ve teslimiyet. Önce inşallah bakalım nedir tevhid? Bak tevhid. Tevhid ve hade fiilden geliyor. Allah Celle Celaluhu birleme. Allah'ın eşi, dengi, benzeri yoktur yani böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el imanı bidun ve sebune. İmanı 70 veya 60 şüphede buyuruyor Peygamberimiz. İman 70 veya 60 şübe bölüm yani. Fe ebdaluha, en üstüne bu nedir böyle? Kavlü la ilahe illallah kelimesi. İmanın demek ki başı, zirvesi, özü, en başı kelime tevhid. La ilahe illallah kelimesi böyle. Bu ne deniyor buna? Kelime-i tevhid deniyor buna. Kelime-i tevhid. Yani tevhid kelimesi. Allah birleme Celle Celaluhu. O Allah birdir, başka yoktur böyle şey. Bu kelime-i tevhid imanın da alametidir. İman kelimenin şartı bu. Yani bir gayrimüslim yıllarca haşa Allah'ı inkar bilirse böyle ama bu kelime-i şahadeti tevhidi söylediği anda ne oluyor? Hemen elhamdülillah Müslüman oluyor muhtemelen böyle. İnkar edende ne oluyor? Kafir oluyor Allah korusun böyle. Bunun tabi anlamı kolay değil yani anlamı. Anlamını anlamak, öğrenmek kolay değil. O halle hallenmek, o ortamda yaşamak o ancak büyüklere mahsus böyle. Yani kim bu kelime-i tevhid anlamını bilip de o haliyle hallense, o hali yaşasa, gafil olmasa o kimse evliyadır işte. Evliya bu. Şimdi Allah'ın Celle Celaluhu Mevlamızın sıfatları var. Özellikleri var Mevlamızın. Özellik sıfatı var böyle. Sıfatı zatiye deniyor biri. Mevlamızın kendi zatının sıfatları. Bir de sıfatı subutiye deniyor. Subutiye yani sabit, değişmeyen sıfatları Mevlamı böyle. Şimdi inşallah kısaca buraya geçelim inşallah. Buraya gelelim inşallah. Bunlar da 8 tane bundan muhtemelen böyle. Yani bunu inşallah iyi belemeye çalışacağım muhtemelen böyle. 8 sıfat subutiye böyle. Yani bu 8 sıfatı iyi bilen, belleyen, unutmayan, bu halde hallenen kişi elhamdülillah Allah'ın sevgili olur muhtemelen böyle. Biri hayat. Rabbimiz hayat, hayat sahibi. Diridir benim. Diri yani benim. Şimdi her şeyi insan kıyaslayabilir bir şeye. Yani insan bilmediği bir şey ne yapar? Güzel bildiği bir şeye onunla kıyaslar. Onun bir şey anlamı çıkarır böyle. Hayat. Bizim hayatımız var. Yani diriyiz, canlıyız bize şu anda böyle. Ama hayatın bize bağlı hayatımız. Çünkü şüpheden yaratan biz değiliz ki. Yaratıldık. Yaratıldık. Sonra hayatımız neye bağlı böyle? Önce organlara böyle. Organlara böyle. Kalp, ciğer, böbrek gibi böyle. Organlara böyle. Sistemler böyle. Hatta böyle. Sistem organların topluluğu böyle. Sinir sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi ve sindirim sistemi gibi böyle. Sistemlerine bağlı. Organların, bu organların çalışmasına bağlı. Mesela solunum sistemi. Burundan başlıyor muhtemelen. Burun tıkandı mı insan zorlanıyor böyle. İnsan ağzını açıyor bu sefer böyle. Yedek var burada böyle. Yedek var böyle. Bunun da merkezi akciğer. Akciğer muhtemelen böyle. Yani akciğer solunum yapamadı mı hayatımız sona erdi muhtemelen böyle. İşte akciğer kanser olmuş, şu olmuş şekilde böylece. Artık akciğer erimiş, bitmiş bu şekilde. Şimdi tıp nabidim böyle teslim ediyor böyle. Her şey gelmiyor muhtemelen böyle. Şimdi hayatıma bakın değil mi? Bir organa bağlı, et parçasına hayatımız bağlı muhtemelen. Mesela kalp de böyle, böbrek de böyle böyle. Böbrek çalışmadı mı, kalp durdu mu, hayatım bitti muhtemelen. Bu mu hayatım muhtemelen böyle? Buna güven olur mu buna? Muhtemelen. İstek veren insan tıp profesör olsun, korusun, kullansın, sakınsın, her şeyine dikkat etsin. Bir kaza olur Allah korusun, bir kaza olur. Böbreğe gider, kalbi gider, şu olur böyle böyle. Sonra bu organların çalışması sağlığı da yeterli değil ama gene. Tamam bir insanın organları çok hep sağlam. Kalbi tıkır tıkır çalışıyor, sağ gibi çalışıyor. Solunum sistemi her şey çalışıyor. Yeterli mi? Yok. İnsan bir dışa bağlı şimdi böyle. Dışa bağlı. Önce hava. Hava insan bağlı böyle. Hava olmadı mı bir yerde? Havada oksijen gazına ihtimam böyle. Olmadı mı? Hayatım gelişmez böyle. Yani insan denen varlık işte aciz varlık muhtemelen böyle. Hatta havada gaz arasında bir oran vardı ben aralarında böyle. Mesela 121,5 oksijen vardı muhtemelen böyle. Bu çok da olsa olmaz, az olsa yine olmaz. Çok olsun hücre yakar. Isı yüzleri işi geçer. Az olsun sindiremez. Yakamaz hücreleri muhtemelen böyle. Su ihtiyacımız var. Gıda ihtiyacımız var böylece. Bunları sindirip beden yaralı hale gelmesi ihtiyacımız var bence böyle. İşte demek ki bir aciz kullarız. Ne şu bedeni biz yarattık, ne bedenin çalışması elimizde değil muhtemelen böyle. Dışı da bağlı böyle. İkincisi ilim. Mevlam ilim bilmek anlamına gelir böyle. Rabbimiz bilir, her şeyi bilir böyle. Her şeyi Rabbim bilir muhtemelen. İnne aleyhimi bizatısıdır böyle. Aleyhindir Mevlam, her şeyi bilir böyle böyle. Bizim bilgimiz o kadar az ki muhtemelen böyle. Az ki böyle, Allah ilmi karşısında böyle. O kadar kısıtlı yani böyle. O çok az böyle böyle. Rabbim gaybı da biliyor, açığı da biliyor var mı? Gaybi ve şahane. Benim gaybi, yani gizli şeyi. Nerede gizli? Mesela okyanusa uçaktan bir şey düşmüş böyle. Bu ufak parça düşmüş benim böyle. Okyanusta. Bunu kim bildi mi böyle? Kaldı gitti okyanusta böyle. Rabbim onu görüyor, biliyor mu? Bir de geçmişi ve geleceği falan veriyor. Mesela bundan diyelim ki kaç trilyon yıl önce hangi varlıklar vardı acaba bu alemde, evrende? Neler vardı? Ve yarın ne olacak? Yani ileride ne olacak? Bunu kim biliyor? Allah biliyor muhtemelen böyle. Her şeyi Mevlam biliyor böyle. Semi. Çok kısa geçiyor bunu tabiri. Semi işitici. İşiten. Rabbim işitir her şeyi. Ama bizim gibi değil muhtemelen. Bizim işitmemiz neye bağlı? Dış kulak. Orta kulak, iç kulak. Orada beyne gidiyor muhtemelen böyle. Bak, yani alete. Böyle. Rabbim sıvadı subuyeti istiyle böyle. Asil Rabbim her şeyi işitiyor böyle. Her şey bak. Her şey işte böyle. Evrende. Şimdi biz işitiyoruz böyle. Ama çok ama çok kısıtlı böyle. Zaten biri bir şey söylüyor. Duyamış mı duyan böyle. Kulak veriyorsun. Biraz daha bağır. Yaklaşırken ancak böyle. Bir kişiyle konuşuyoruz. Biri daha laf girdi böyle. Biri daha girdi. Durun bakın, durun bakın değil mi? Kafa karıştı mı tabi böyle? Kafa karıştı mı tabi böyle? Hele 3-5 kişi böyle birine konuşsun. Bir gürültü, uğultu. Hiç anlaşılmaz. Şimdi bakın Mevlamıza bakın. Rabbimize bakın böyle. Bu insanlar. Kür'an şu anda insanlar. Böyle. Bütün insanlar. Bütün cinler. Bütün hayvanlar. Böyle. Kuşlar, denizdeki balıklar, böyle karıncalar, cinler, melekler, huriler, Bütün kürü evrende muhtemelen böyle. Her biri Allah'ı zikreder muhtemelen böyle. Her biri muhtemelen böyle. Yani esen yerde, kıldığın yaprak da Allah'ı zikreder muhtemelen böyle. Rabbim bunların hepsini biliyor, hepsini onu işitiyor bunlarından böyle. Rabbim her şeyi işittiğini bildiğimiz için ne yapıyor değil mi? İnsan sıkışınca Allah'a onu vermeler. Hatta Allah'tan gafil olanlar bile mesela uçak havada arızalandı. Tehlike. Kemale bağlandı. Artık bir heyecan başladı uçakta. Durum tehlikeli. Aşağıya haber verildi. Ambulansa girdi. İtfaiye şuna derken böylece. İş tehlikeli. Şimdi ne yapıyor uçaktakiler bu sefer değil mi? Allah bizi korumuyor. Bakma derim ben. Yani o kişilerin bir yakını havaalanı müdürü de olsa onu yalvarmıyor derim ben. Bak. Yani böyle. Yani ulaşan bakan da olsun yalvarmıyor derim ben. Kim yalvarıyor insanlara veriyor o anda? Herkes Allah ama Allah bizi korumuyor. Neden? Yani her insan fıtaten yani yalan insan biliyor ki Allah bizi görüyor, biliyor işin sesimizi bu derler. Havada. Basar. Görmek. Allah her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Her şeyi muhtemelen. Yer altını, yer üstünü, kara karıncayı, işte melekleri, felekleri, deniz altını, üstünü, ne varsa hücrelerimizi görüyor muhtemelen böyle. Bizim görüşümüz tabi de kısıtlı muhtemelen böyle. Hatta bizler mesela madde alemindeki bazı şeyi göremiyoruz. Mesela gazlar var şurada. Soluyoruz. Var. İki adem var. Ama göremedim sen böyle. Renk yok muhtemelen. Renk açık böyle. Cinleri göremiyoruz. Renkleri yok muhtemelen böyle. Cinler madde de yaratılmış böyle. Melek gibi ruh değil onlar böyle. Renkleri yok muhtemelen böyle. Böylece. Sonra bir şey bize engel oluyor. Duvar. Engel oluyor. Hakkını göremiyor muhtemelen böyle. Böylece. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Mevlam her şey bir muhtemelen. Yer altı, yer üstü, gökler, yer, yedi kat gökler artık. Ne varsa muhtemelen böyle. Saydı sahibi. Berası halindeki ölüler, ölenler. Her bir ne yapıyor, ne yapıyor mezarında. Hepsinden bunları görüyor, biliyor. İrade. İrade. Dilemek bir şeyi. İrade istemek, dilemek bir şeyi böyle. Biz istedik bazı şeyleri. İrade. Arzu ederiz böyle. Yani şöyle olsa, böyle olsa, şöyle olsa, böyle olsa. Hatta koşarız, koştururuz, aracı ararız o işi başarmak için. Ama olur mu? Eğer Allah'ın dilemesiyle uyumlu olursa, örtüşürse, olmaz mı? Olmaz mı? Şu alemde, alemlerde Allah'tan ne dilerse, olur mu? Dilerse böyle. Rabbim ne dilerse, olur mu? En güçlü devletin başı, yani dünyanın süve gücünün başkanı, randevusu vardır, şu vardır böyle, yere gidecek böyle. Ertelendi. Ne oldu? Hastalandı. İsrail şu bu hastalandı. Hava koşulları bozuldu, değişti. Havalanan uçak kalkamıyor. Siz şişirsin havalanmıyor. Yani insan bir şeyi diler, ama yapamaması yani. Ama Mevla ne dilemişse olur muhtemelen. Mesela insan yazılmış muhtemelen böyle. Ölmüşse kıl payı kurtuldu. Ece gelmiyor şu anmış. Eceli gelmiyor muhtemelen böyle. Eceli gelmiyor böyle. Şimdi buraya kadar toparlanalım bunlara böyle. Hayat. Rabbim haydır. İlim. Her şeyi bilmek. Her işitmek. Her şeyi görmek. Dilemek. Yeter mi bunlar? Ne gerekiyor? Kudret. Biz de görüyoruz. Bu şahit arzulanmıyor böyle. Görüyor böyle, görüyor böyle. İşte telefon da gelir, neyse böyle. Biz de görüyor bu şekilde böylece. Hatta mesela Allah korusun böyle bir çocuk balkondan sakmış, düşüyor böyle. İşte bir kat. Oradan geçti onu görüyorlar. Ey çocuk düşüyor, düşüyor. Bir bağırışma. Gelmiyor. Neden? Görmek yeterli değil muhtemelen böyle. Bilmek yeterli değil. Ne gerekiyor? Kudret böyle. Kudret böyle. Şimdi İki alıyor bu kudret. Kudret mutlak var. Kudret mutlak böyle. Yani kayıtsız şartsız kudret. Allah böyle. Kudret var mukayyet, kayıtlı. Sınırlı yani böyle. Bizimki sınırlı. Mesela bir insan kaç kiloyu kaldırabilir? Benim muhtemelen böyle. 100 kiloyu kaldırıyor insan böyle. 500 kiloyu bir kaya. Hadi kaldır bunu. Rabbim baktı. Dünyaya Rabbim de tutuyor gökte mi? Boşlukta. Efendim işte çekim gücü var ama çekim gücünü yaratan kim? Sonra çekim gücü var ama muhteremler o da bir rastlantı başboy değil ki ama muhteremler. Hassas bir hesabı var bunlar. Matematiksel. Çekim gücü muhteremler. Mesela güneşin çekim gücü daha kuvvetli olsa ne olur? Dünya çeker kendisine. Denize uçtu gitti buhar oldu muhteremler. Ateş yandı muhteremler. Hayat durur muhteremler. Tek uyuklu ama muhteremler. Uzak olsun denize dolar. Hayat geliyor muhteremler. Yani bir de bu çekim gücünde çok hasta matematiksel bir program var. Ölçü anlamına vermez. Bizim kudretimiz demek ki mukayyet, sınırlı, kayıtlı burada. Ancak şunu yapabilirim. Şunu kaldırabilirim. Şunu yaparım bir şey böyle. Sonra kelam tekvin. Kelam Allah'ın söylemesi Kur'an-ı Kerim gibi tekvin yaratmak. Şimdi gelelim inşallah muhteremler İbrahim Aleyhisselam'ın tevhidine. Yani tevhidin asıl kapsamlısı bu böyle böyle. Ki Allah ebedi ezelidir böyle. Hayır sahibi böyle. Rabbim her şeyi biliyor. Her şeyi böyle. İçimizi, dışımızı, düşüncelerimizi, geleceğimizi, geçmişimizi biliyor böyle böyle. Her şeyi biliyor böyle. Rabbim her sözünü işitiyor. Rabbim bizi sürekli görüyor. Rabbim işte kadir mutlaktır muhtemelen bir şey böyle. İşte kim bunlara inanıp da böyle ama bunun dışına çıkmasa daireden yani kişi bu halle hallense devamlı böyle Allah huzurunda muhtemelen böyle. Bir gün Halifesi Karani'ye biri geliyor. Yani Hazreti Hayyan. Rahman Hazretleri, o aşık olmuş Fesne Karani hayranı arıyor arıyor, en sonunda buluyor kendisini, Dicle kenarında, namaz kılarken görüyor kendisini, bekliyor, oturuyor, namaz kılan sonra, ya beyiz, Allah aşkına manevi bir nasihatte bulun. Biliyorum de sen benden ayıramazsın zamanını, çünkü Mevla ile beraber sürekli böyle. Ona şöyle bana derler. Sen Allah'ı biliyor musun? Böyle? Allah'ı biliyor musun? Hazreti Hayyan o da büyük alem böyle. Bir düşünüyor. O anda Allah'ı bildiğini anlıyor böyle. Rabbül alemi böyle. Bütün mülkte yaratan, yöneten, tasarruf eden böyle. Her zerrenin emrin tasarrufunda böyle. O hali görüyor böyle, böyle. Evet, Allah şu anda bildim böyle. Böyle. Allah bir var böyle. Böyle. Yeter aslanma diye. Yani başka şey bilmezsen zarar yok bile diyor böyle. Peki diyor, tam arayacak, dönüyor. Ya Allah aşkına, bir tane daha senin bana nasıl bana der misin be diye. Buyuruyor bu sefer de, Allah seni biliyor mu? Biliyor. O diyor sana böyle diyor. Öldüğün zaman, evet dostların olabilir, çevrenin kalabalığı olabilir böyle şey. Yani cenazen çok şatafatlı oluyor böyle. Görkem olabilir böyle. O konvoylar, şunlar, bunlar olabilir bu şekilde böylece. Ama diyor sonuç ne diyor böyle? Sonuç diyor, herkes döner, sen diyor mezarında tek başına kalacaksın bile diyor. İşte o zaman diyor, sen Allah'ı biliyorsan, Allah senin de bildiğine inanıyorsan diyor, yetersen. Yani bu Habibesine karan bu nasihatı çok muhtemelen böyle. Böyle. Çok muhtemelen. Yani Allah'ı bilirse ki nasıl bilecek Meryem? Sıvanmadı böyle. Allah bizi görüyor muhtemelen. Allah bizi biliyor. İşimize gelin Meryem biliyor muhtemelen böyle. Her şey Rabbin kadri mutlaktır. Bunu kimse bilirse bakın ne oluyor? Bu da Allah'ın karışımı muhtemelen. Elçi gelmişti İbrahim Aleyhisselam'a. O tevhid konusunda peygamberleri önder o muhtemelen. Tevhid konusunda. Allah bir hakkında. Tevhid'de böyle. Hadi İbrahim Aleyhisselam annesi gizli doğurdu muhtemelen. Gizli doğurdu annesi böyle. Neden? Nemrut o zaman. Babil hükümdarı Nemrut. Urfa'da yani böyle. Kale var mı şuraya? Orada muhtemelen böyle. Nemrut bir rüya görüyor. Rüyasında yeni bir yıldız doğuyor. Beden çıkıyor. Yıldız Nemrut'un sayını yakıp yıkıyor. Parçalıyor böyle. Helakına sebep oluyor. Korkuyor. Yani hem haşa ben sizin Rabbinizim diyor insanlara. Yani hükümeti aşıyor da artık rubiyet davasında haşa. Ben Allah'ın bir anlamı getirdim böyle. İlahi davasında korkuyor. Çağırıyor müneccimlerini. Bana bir yorulun bakayım rüyamı. Diyorlar ki ya Nemrut diyorlar. Bizim yolları anladığımıza göre yine bir şey doğacak. Dünyaya doğacak. Bir şey doğacak. Gelecek. Senin helakın onun elinde olacak. Böyle. Yine bir şey doğacak böyle. Böyle mi böyle? Ben bu önderim diye böyle. Ne yapacak bu sene muhteremler? Ne kadar erkek varsa şehirde erkek ne varsa böyle ergeni eren erkek varsa hepsini alıyor şehir dışına. Bir sene kalacaklar. Kimseye girmeyecek. Yalnız kadınlar, çocuklar şehirde kalıyor. Fakat tabi Rabbimin iradesi, takdiri, dileği bozulmaz muhtemelen böyle. Vakti geldiği anda böyle Rabbim sebebi yaratır. Gün geliyor dışarıda Nemrut'a bir şey gerekiyor sarayından. Çok mühim olması olmuyormuş haber. Öyle bir şey mi? Neyse. Olmadan olmaz. Kendi gidemez tabii. Yürüyüp de. Birisi göndermesi gerekiyor. Kimi gönderecek? Kimi gönderecek? En güvendiği bir kişi varmış. Azer. Azer'e biri muhtemelen. En güvendiği adam bu. Kendisine çok bağlı. Bağlı kendisi. Azer bunu çağırıyor. Bak Azer diyor. Böyle bir durum var. En güvendiğim sensin bak burada böyle. En güvendiğim sensin diyor. Hemen diyor şehre git. Şehre git böyle. Ama sakın bak diyor. Söz ver diyor. İyi uğramayacaksın evine. Eşini görmeyeceksin. Uğramayacaksın böyle. Hemen diğer saraya git. İşte filan yerde şunu al. Hem buraya gel. Acele böyle diyor. Söz mü söz tamam böyle. Azer hemen geliyor. Şehir içine girince yalnız kadınlar var muhtemelen. Aileler olmuşlar da böyle. İşte erkek görmemişler muhtemelen. Bunu görünce kadınlar şaşırıyor şimdi böyle. Erkek görmüşler. Hep ona bakıyor böyle. Bu erkek koş gelirken böylece. Hanımı çıkıyor bu sefer. Tutuyor kolunda elime gidelim. Ya olmaz ben söylerim ne burada olmaz böyle. Hanımı koluna giriyor zorla evine götürüyor muhtemelen. Yatıyorlar. Çok acele böyle yatıyorlar ama kadın hamile kalmış orada bak böyle. Tabi geliyor, getiriyor şeyleri, gereken şeyleri ne burada. Tabi zaman geçmemiş, çok koşulara gelmiş. Oradan kurtar yakın işte böyle. Hanım hamile kaldı ama bunu gizliyor muhtemelen böyle. Sizi öldürecek de kendisini böyle. Bunu gizliyor kendisi böyle. Doğum yaklaşınca gelin doğum bu sefer. Gece kalenin dışına çıkıyor. Yani bir tane bil Urfa'ya gidemiyorlar. Orada doğduğu mağara var. Orada belli. Hala duruyor mağara böyle. Hala duruyor böyle. O mağaraya giriyor. Orada doğumu yapıyor gündüz. Gündüz o doğumu böyle. Yapıyor. Orada böyle bir su veriyor kendisi böyle. Yani zemzem suyu değil de yani ona bir şey gibi böyle şifalı bir su böyle. Rabbim bir su veriyor oradan böyle. Ondan sonra kendisi yıkıyor böyle, şunu yıkıyor da böyle, o su içiyor bolca, içiyor böylece. Akşam üzeri olur tabii işte, ne yapacak? Kalacak, kalacak çocuk noktadan böyle, çocuk böyle. Gedirirse, öldürülecek. O da kendisi çocuğu da böyle. Çocuğu bırakıyor orada, evine geliyor ama zor sabahlıyor ama. Evhamda, korkuda. Acaba yavrum ne oldu acaba? O zaman tabii dışarıda çok boş hayvanlar var böyle. Acaba canavar mı, paşalar mı, yerler mi? Ne oldu yavrum derten böyle. Ana yüreği tabii. Sabahı zor yapıyor sabahı. Sabah oluyor. Herkes çıkıyor, bu da çıkıyor. Erkenden çıkıyor. Bakıyorum var mı iki tane aslan. Allah Allah. Bunlar başlamıştım ben de. Korkuyor ben. Dur kardan. Aslan biri konuşuyor. Geldi korkma diye. Geldi korkma diye. Biz diyor oğlunu bunu bekliyoruz diyor bu zaman böyle. Sen tırma böyle. Her gün böyle geldim mağaraya. Gezici geldi. Tam emzirdi. Baktım o dönemler. Ancak artık diğer çocukların yaşıtına kadar çabuk iridi. İbrahim işte iri yaklı oldu böyle. Girişince. Aldı getiriyor bunu böylece. Babası Azer de put yapar muhtemelen bakmakla böyle. Yani ölden diri doğmak bu yüzden böyle. Babası ölü gafil yani böyle. Put yapar da böylece. Put yapıyor. Heykel yapıyor. Küçük boy yapıyor böyle. Bunlara gidip bana satarmış böyle. Ama omuza alıyor bunları. Öyle gayet saygıyla götürüyor onlara böyle muhtemelen. Gören gireç çekiliyor. Bir gün de geri vermem diyor onlara. Artık sen biraz büyüdün. Al seni bana sat bunlara bir hafta. Alıyor onları. İpe bağlıyor. Sürükleri. Sürükleri onları tabii götürüyor. Tabii gören şey yapıyorlar. Kaldıramıyorum bunlara böyle diyor muhtemelen. Derken bayağı delikanlı artık oldu kendisi. Ondan başka erkek putuna saygı yapıyor. Bir putaneleri var, mabetleri var. Putaneleri var kendine böyle. Onlar bir bayramları var mı? Dini bayramları var mı? Kendine göre. Sen de bir daha var. Herkes çıkıyor şehrin dışına. Çıkışta böyle putaneye giriyorlar. En başta kapı önünde büyük putan böyle. Çok büyük. İnsan heykelen böyle. 70 yaşında daha okuyacak. Oraya giriyorlar. Oraya yeme bırakıyor onlara. Tapınıyorlar. Onlara yani saygı duruşu yapıyorlar. Eğiliyorlar, büküyorlar. Gidiyorlar muhteremler. Diyor ki İbrahim'e, İbrahim diyorlar, yarın bir gideceğiz diyorlar şeye. Bayrama, lisene gel diyorlar. Karıştı onlara böyle. Olur gelin böyle. Böyle. Beraber çıkıyorlar. Yolda İbrahim Aleyhisselam karantaya böyle bükülüyor. Oturuyor, ben hastalandım böyle. Gidemeyeceğim böyle. Yürüyemeyeceğim böyle muhterem böyle. İnni sakıyım ayet-i kerimine muhtemelen böyle. Üç yerde yalan söyledi İbrahim Aleyhisselam. Ama tevhili ama ve yalana giriyor muhtemelen böyle. Yalana giriyor böyle. Hatta mahşer gününde insan gelecekler adımdan başlayıp da ona kadar ya İbrahim ne olur Allah'ın gazabı her şeyi kuşattığı mahşerde hesaba çekileceğiz. Korkuyoruz İbrahim. Bize şefaat et. Ah ah. Üç defa yalan söyledim ben de. Allah'a hesap vereceğim muhtemelen böyle. Biri bu. Yani ben hastayım dedi böyle. Bırak da bu sen muhtemelen. Oradan kalktı. Evine gitti. Balta aldı muhtemelen. Bir balta aldı. Putaneye geldi. Hepsini kırdı. Yani büyük puta dokunmadı. Omuz astı baltayı. Yani bu yaptığı anlamak ben böyle. Hocam cüzazen illa kebiren lehüm. Her birini paramparça yapacağız. Yani. Ancak büyüklerine dokunmadı bu şekilde. Hem akşam üzeri oldu. Geldiler şimdi bunlar. Halk geldiler böyle. İlk işleri putaneye geliyorlar. Alacak yemeklerini. Yani oraya bereket geliyorlar putarından akıllanınca. Onlar bir tapınıyorlar. Hatta akşam sabah tapınırmış bunlar böyle putlarına. Bir girin bakıyorlar. 70 tane putları yerde yatıyor. Paramparça mı? Bir put duruyor ama omuzda balta bu şekilde. Bunu kim yapar? Putağımızı kim yapar böyle? Kim bu zalim? Kim bu aşağı insan böyle? Artık onlar için böyle dehşet bir panik bu böyle. Kim bunu yapar? Kâlu diyor ki bazıları Simina feten yezkürühüm bir genç var bu aleyhine konuşuyor. O yapmıyor. Yukarlığı İbrahim. İbrahim denen bir kişi var. Adı İbrahim diyorlar böyle. Ona İbrahim deniliyor. İbrahim denen bir kişi var. O mu yapmış, yapmışlar böyle böyle. Kalu fektü bi ala aylin nasi. Getirin bakalım tümbun buraya. Kalu ente fealte haza bi an ya İbrahim. Sonra kalu ente sen mi? Fealte haza. Sen bunu yaptın ilahlarımıza yollar. Kalu behalü kebirühüm. Belki ondan büyüğünü yapmıştır böyle diyeyim böyle. Bu da ikinci yalanı. Açık değil ama böyle, tebliğ ama yine yalan böyle. Ben fealevi kebiruyum. Belki ondan büyük yapmıştır böyle diyor. Ona kısalmıştır. Bir put varken ona tapınıyorsunuz diyor. Kılmıştır diyor. Ona da parçalanmıştır. Şimdi sonra bak onlara bakayım ben. Konuşurlarsa. Bir ara kendine bunlara gelir bunda. Allah hakikaten be. Putlar konuşmaz, duyulmaz, işitmez. Eline bir şey gelmez. Onlar biz elimize yaptık onları. Ama biraz sonra ayet-i kerimde geliyor. Ayet-i kısa geçiyor muhtemelen böyle. Söndük üstü alev ruhsiyem. Ters döndüren bu şekilde. Yine putan sahip çıktılar. Hadi İbrahim tabi yakalanmışlar şimdi bunlar bunu. Şimdi ne ceza verelim buna? Nemrut başlarında yeri geride adamları toplandılar. Halk orada. Bunların bunun putu kurdu. Artık kesin bunlara göre. Bunu ceza verelim buna. Hemen başına keşmeren böyle böyle. Ağır bir ceza. İbret olsun diyorlar bir gelenlere. Kalü harrikuhu. Bu yakın dedi. Ateş yakını böyle. En acı ölüm ateş yanmakmış böyle böyle. Bu da Allah'a muhası yapma, insana yapma böyle böyle. Şimdi İslam'a göre savaşta düşman yakılmaz mı? Düşmanın mı? İslam'a göre mi? Yakılmaz böyle. Yakmak peygamber buyuruyor. O Allah'a muhası yakmak. Cehennem ateşi. En zoru bu muhtemelen. En kolay ölüm kılıçla bu üstten kesilmez. En kolayı. Çünkü akıl, beyin ve sinir sistemi yani bir durumda beyinde böyle. Merkezde beyinde. Can da kalpte. Aradaki ilgi kesildi mi insan anlamış muhtemelen böyle. Böyle. Bir şey anlamıyorum. En kolayı en üstten kesilen kılıç kesmesi böyle. Dediler ki harrikuhu ben sözü aleteküm. Buna yakın yardım ediniz ilahlarınızda. İmtihalı. Yapacaksanız bunu yapmamış şey böylece. Buna karar verilmektedir. Ne yapıyordun başkanlığın toplanan büyük adamları halk toplu karar verirler. Bunu yakalım. Ama yakacaklar ki bunu. Yani bütün dünya ibret olsun bu. Şehrin dışına bir meydana emir verildi. Odun toplansın diye. Bir ay odun taşındı bir ay muhtemelen böyle. Hatta ne yapıyor bazıları mesela hastalığım böyle eğer diyor işte putlarına dua ediyor. Putların bana şiva verirse onların için odun taşı getireceğim oraya. Böyle hasta varmış ki götürün yatan böyle emekliliğe gidiyor muhtemelen böyle. O da birkaç al gel böyle getiriyor muhtemelen böyle. Bir ay odun taşıyor böyle. Tabi katırlı, atla, deveyle, omuzla, sırtlarında herkes böyle gücü yettiği kadar dallar. Kocaman bir dağ oluşu olan böyle, tepe olan böyle. Bir ay bu odan taşıdı böyle. Tabanlar. Bu tuşturuldu etrafından. Tuşturuldu. Her tarafına kuru oduna koymuşlar yerlerine. Bir haftada her tarafın tam tutuştu bir haftada böyle. Bir hafta oldu böyle. Tam tutuştu. Uşağın kuru ölüyor havada. O hararetinden. Ölüyor kuşlar, havada ölüyorlar. Muazzam tabi ateş var böyle. Uzak şehirden görünüyor alevleri. Öyle bir ateş burada. Şimdi karar verdiler bu ateşi atmaya. Nemrut oturuyor tabi tahtına. Otururlar böyle. At askerler bunu ateşe. Atamıyorlar. Yakışamıyorlar ki muhtemelen böyle. Alev nasıl vuruyor? Götürüyorlar. Kendi yanıyorlar. Çekiyorlar bu işte böyle. Atamıyorlar böyle. Olmadı olmadı. Ne yapalım ne yapalım? Erim akıllara. Şeytan geldi. İnsan şeklinde. Akıl verdi bunlara böyle. Dedi ki bunlara bir alet tarif etti. Mancınıktır ben. Mancınık. Atacak yani böyle. Fırtacık fırlatma böyle. Böyle bir şey yapın. Bunun üzerine koyun bunu. Fırlatın yukarıdan tepeden böyle. Kaleden. Hala duruyor. Kaledeki iki direk mi? Direk duruyor böylece. Bu da o şeytanın önerisi ne yaptı bunlar oraya? O iki direği diktiler. Tam ortasına demir koydular, kan demir koydular böylece. Bir nevi böyle salınacak şeklinde yayılı an böyle böyle. Böyle gerildi, gerildi bırakacaklar. Havadan fırlayacak mı tamam böyle. Ortadan düştüm böyle böyle. İbrahim Aleyhisselam getirdiler buraya. Dediler ki ya İbrahim, eğer dediler putlarımıza secde edersen seni affederiz, bırakırız böyle. Affetmezsen ateşe atsamız böyle. Hayır, Allah'a bir cerre böyle. O beni yarattı, ona döneceğim ben. Ben vazgeçmem ondan böyle. Kendini soyuldular, şırşlatma. Anında on böyle. Soyuldular. İki elini enseye bağladılar. İki ayağına bağladılar, oturdular mancınlığa. Oturdular. Şimdi orada kendilerine ayın yapıyorlar böyle işte. Dönüyorlar. İlahi bir şey söylüyor böyle kendine göre bir şey. Bak bunu ne böyle kendi kendine böyle. Yani intikam alacak putlarımız böylece. İlahi oturuyor burada böyle. Gökteki melekler. Tabi bunu görüyor mu? Görüyorlar mı? Yedik gökteki melekler böyle. Baktılar melekler. Ateş yanıyor böyle. Harıl harıl dağ gibi. Alev yanıyor. Kıpkız alev böyle. Gökte çıkıyor alev böyle. Muazzam bir alev yanıyor böyle. İbrahim Aleyhisselam Allah o en güzel sevgili kulu Rabbimizin mancınıkta eli ayakları bağlı atacak oraya böyle. Melekler ağlaşmaya melekler. Ya Rabbi Allah bize izin ver. Yani bir melek yeter onlara. Ama izin gelse Allah'tan. Allah'ın bir izin ver. Kurtaralım biz İbrahim'i. Mevlam buyurdu. Gidin içinden bazılarınız böyle. Eğer İbrahim izin verirse, razı olursa kurtarın. Razı olursa böyle. Bir melek geldi. Mancınıkta. Aile yüzünü yakıyor karşımıza böyle. Ya İbrahim ne olur? İzin ver, seni kurtarayım ben. Kimsin sen? Bulutlar bir emrine bulutlar. Bütün bulutları bir oraya getiren bir anda burasını dere yap, su aktırın beraber. Söndür bunu böyle. Sen işine git bakalım. Başka melek geldi. Yerim bana izin ver ne olur. Sen kimsin? Rüzgar bir emrinde rüzgar ver. Bir anda fırtına koparırım. Ol senin burasını böyle. Dağıtırım ateşi böylece. La acele li ileyküm. Ben de sizin yardımınıza ihtiyacım yok böyle. Hasbiyallah benim vekilim muhtemelen. Hasbiyallah ve ni'mel vekilim ben. İlk ayette bu şey dünyada insanlar böyle. Bu kelimeyi böyle. Hasbiyallah Allah bana yeter. Ve ni'mel vekilim. Ne güzel vekil Allah şeyler şey böyle. Allah bana yeter. Bak, gelen melek muhtemelen bak melek. Onlar da istemiyor. Melek bunu yalvarıyor ama. Bunu yalvarıyor. Yani istemiyor yardımını. Ne diyor? Allah bana yeter. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Dedi böyle. Cebrail Aleyhisselam uykunun üzerinde. Onun makamı da üstte. Sidim-i Talib böyle orada. Cebrail Aleyhisselam makamı da üstte böylece. O da oradan böyle bakıyor. Artık çekecek neyse böyle maçını oraya fırlayacak. Sedeye kapandı. Allah'ım bana izin ver. Beyran kurtarayım. Yanılmaz dayanamayacağım Allah'ım. Git Cebrail Aleyhisselam bakalım. Sen git bakalım böyle. İran razı olursa ama. Ona sor. Razı olsun böyle. Ya Cibril'e ya İbrahim. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya İbrahim elik hacetin. Ne olur bir ihtiyacım var bak senin şu anda. Seni kurtarayım mı? Bana izin ver. Kale yama eleyke fela. Hayır şu Cebrail. Sana iteyim yok böyle böyle bak. İteyim böyle böyle. Sana iteyim bu şey böyle. Kale fese rabbeke. Peki madem ben istemiyorsun o da Rabbinden işte. Rabbine ya dua et. Rabbin sen kurtarsın bunları da. Ateşin kurtarsın böyle. O adı Rabbinden işte böyle. Kale. Bakın bu cevap çok mühim cevap şey muhtemelen. Yani tevhidin böyle özü burada mı? Bu cevap da muhtemelen böyle bakın. Hasbi min suali ilmi bihali. Cevap bunu böyle. Aynen bunu böyle. Hasbi min suali ilmi bihali. Rabbim benim halimi bilmesi istememe gerek yok. Yeter böyle böyle. Rabbim biliyor. Görüyor. Halimi biliyor. İrade Mevlam'da. Rabbim yapmışsa yaksın beni. Yanayım Allah'ım da böyle. O beni görüyor, biliyor. Yani ben böyleyim, böyleyim diyemeye utanıyorum. Bak, bak, bak. Yani Allah-u Teala haline arz etmeyi utanıyor, çekiniyor bak yani. Yani bir şey ben ateş atıyorlar, şuyum bu Allah bilmiyor mu? Bak. Bak. Hasmin suali ilmi bihali. Ya. Yani. Peki sonra aldığım muhteremler. Bir rivayete göre çekiyorlar mancını. Mancı ağır gitmiyor muhterem böyle. Gitmiyor bir süre böylece. Neye gitmiyor bu acaba? Bakıyorlar, bakıyorlar böylece. Bunun şeyini bulamadılar. Yani iblis geldi. Şeytanın başı. İblis, o melun kafir denen muhteremler. İnsan şeklinde. Dedi ki, İbrahim mancı üzerine de melekleri basıyorlar. Melekleri basıyorlar. Onu bu gitmez bu. Peki ne yapalım dediler böyle. Dedi ki belki de bir dişi bulun. Sürü çıplak. Rutin açsınlar. Melekler kaçır o zaman. Böyle. Kim var derken böyle iki kişi çıkıyor muhtemelen böyle böyle. Hatta yani suyu belli olan dünyadan muhtemelen. O kişi böyle muhtemelen. Mesela böyle böyle. Oraya gelmeyen bir şey böyle. Nemrut'un böyle çok ödül koydum var. Muazzam para koydu. Çok para koydu böyle. Kim bu işi yaparsa erkek bir kadın çırılçıplak bunda hemen önünde İbrahim Aleyhisselam böyle cin ederse böyle bu işi yaparsa öyle bu şekilde. İlk kişi anlaştığı bir kadın erkek para için böyle çırılçıplak ziyaretler bu şekilde tam melekler o anda çekilmesi geliyor melekler. Rahmet ettiğim muhtemelen böyle. O anda ip çekildi muhtemelen böyle. İp çekildi. Cebrail yine bari İbrahim Allah'a yalvar. Allah'tan işte bu şey. Dayanamıyor. Onu istemiyorum ben. Cebrail üftüsü ateş söndürür muhtemelen böyle. Yani şehri altı yıl kaldırır. Cebrail kudası muhtemelen böyle. Ama izine bağlı. Allah izin ver yapacak böyle şey. İbrahim Allah'a yalvar Celle Celaluhu. Aynı söyledi. Rabbim halimi bile görüyor. Gerek yok bu şey böyle şey. Giderken Mevlam buyurdu muhteremler. Kulna. Mevlam bir buyurdu ki ya nar ey ateş künberden soğu. Soğu bakalım. Soğu. Ama buz gibi olma. Ve selamen tam selametle böyle. Tamamı mı? Değil. Allah İbrahim. İbrahim'e yanmadı. İbrahim'e böyle yap böyle. Yani serin ol ama buz gibi soğuk değil böyle. İbrahim'in düştüğü yere birbirine karşı yaptı. O kadar böyle. Tabi hemen o anda İbrahim Aleyhisselam şekli muhtemelen giderken ateş mi yaktı mı? Neresi yaktı? Bağdan yaktı muhtemelen. Eli bağlı ya. Eli bağını yaktı, eli sizdi muhtemelen. Ayağın bağını yaktı, muhtemelen. Ayağın dokunmadı mı? Derisine muhtemelen. Yakmadı. Yalnız o bağları yaktı. Eli serbest. Akserbe muhtemelenler. Ortaya tam var düştü böylece. Nemrut tabi yukarıdan, kuleden bakıyor ama görünmüyor alevlerden. Tam ortaya düştü. İçerisine. Onların tam artık tahminleri, görüşleri kemiği bile kaldı burada bu ateşte. Yani kemiği biraz bu eri gider bunlar biraz bu şekilde. Düştü. Peki ne oldu sıra muhteremler? Düştüğü yer yeşil çayır oldu. Oradan bir su çıkardı. Pınar. Bir de kırmızı gülle şey geldi. Nergis şey. Nergis şey. Bak muhterem. Gül, kırmızı gül ve nergis çiçeği. Ya bunun ikisi mühim aklıma böyle. Ya buna bunları böyle böyle. Kırmızı gül ve nergis çiçeği. Nergis çiçeği ilkbaharda çıkardı böyle. Çıkar bu şekilde. Etrafı bütün kıpkırmızı böyle güller açmadı. Aşırı kırmızı güller böyle. Nergis çiçekleri bu şekilde. Yeşillik. Oradan su çıkıyor. İbrahim Aleyhisselam düştü oraya. El ayağın bağ çekildi. Serbest ama utanıyor şimdi. Neden? Çıplak muhtemelen böyle. Şimdi o var diye. Çürü çıplak. Utanıyor Mevlamız'dan böyle. Unutmuyor Allah ki Celle Celaluhu böyle. Allah huzurunda utanıyor böyle. İki büklüm olur bu şekilde. Burada Rabbim ya Cebrail cennete git. Oradan bir gömlek al. Götür İbrahim'e. Cebrail hemen cennete gitti. Oradan cennet gömleği. Yeşil olan gömlek muhtemelen böyle. Yeşil yol, her şey yeşil cennet, giyişleri cennette böyle aldı, getirdi, ipek oluyor böyle. Halis ipek ama tabii cennet ipeği. Yani kozamazı değil tabii, yün diyor tam böyle. İpeği yani doğal, oluyor adamlar böyle. Tam İbrahim'in boyuna göre ve baştan bakınca bir gömlek böyle. Yeşil yanı bu şekilde. Getirdi. Yavru Aleyhisselam kendisine tebrik etti kurtuluşu ateşten böyle. Allah şükür de böylece. İbrahim bunu giydi böyle. Gömleği giydi. Şimdi ne yapacak? Şükür. Böyle. Su akıyor lan böyle. Tabi alev mi? Görünmüyor. Kim bilir kaç yüz metre alamadı böyle. İçerisinde böyle. Ama o gayet serin. Gayet serin böyle. Yani klimalı ayrı bir bölüm sanki böyle böyle. Gayet serin böyle. Orada böyle. Yeşillik al oturduğu yer. Ya da kırmızı güller. Nereki çiçekli etrafında. Süslü püslü bu şekilde. Abdest aldı. Namazı böyle orada. Nemrut abi Nemrut izliyor kulesinden. Ama göremiyor. Göremiyor. Ancak bir hafta sonra artık aileler kaldı, kor kaldım öyle. Ama daima kor be, kıpırdı kor böyle. Yanıyor korda, karşıya insanı yakıyorlar. Kor yığını. Bir hafta sonra aileleri yavaşlayın, sakinleyince Nemrut yukarıdan kaleden gördü ki Allah Allah. Ateşin ortasında etrafı kor yığınlar dağ gibi, kor yığınlar içerisinde, kıpırdı kor yığın içerisinde biri namaz kılıyor orada. Kim bu? Tabii ne İbrahim de Müslümanlar. Biraz daha bekledi, biraz daha yavaşlayınca bağırdı kuleşten. İbrahim sen misin? Benim. Peki seni kim kurtardı? İşte benim Rabbim kurtardı beni işte böyle diye. Benim Rabbim kurtardı beni. Ben her şeyi gücü yetemiyor Rabbim böyle böyle. Peki buraya yürüp gelebilir misin buraya? Ateşe basıp yürüp gelir misin? Gelirim. Yanlayak tabii. Ayakkabısı ateşe basarak gelir tabii böyle. Basana geldi böylece. Şimdi oraya bir aralar münazır olur Allah böyle. Bu da ayet-i kerime geçiyor Bakara suresinde. Benizde muhteremler. Nemrut sordu. Sen Rabbin ne yapar İbrahim? Bu kadar güçlü Rabbin ateşini yapmadığına göre ateşin sözü geçen hepsini Rabbin geçiyor. O da Rubiyet davasında ama onun size geçmiyor ateşi tabii böyle. Dedi ki yuhiyye yumit. Benim Rabbim diriltir öldürür. Hayatı da veren, öldüren Rabbim böyle. Tek olur böyle. Eluhiyye yumit dedi Firavun. Nemrut. Ben de öldürürüm, diriltirim. İki mahkum çağırdı zindandan. Getire bakalım, getire böyle. Birini vurun başına bir Celal abi kafasını. Öldürüyor. Sabrattı. Bak dedi bunu diri baktın. Bunu öldürün bunu dedi böyle. Baktık İbrahim kafası kalın. Anlamıyor bir şey böyle. Bu sefer daha büyük bir mucizeye geçti böyle. Afaki deniyor buna. Bütün alem kapsayan bir şey böyle şey. Buradaki benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor. Şeydi bir amel-i mağribi. Eğer sen Rab'san, sen güce yetiyorsa ondan güneşi battan getirdi bakalım böyle. Öbütürlük kefer. Dona kalmadım böyle. Yani Rabbin getirsin diyecekti ama korktu bu demin. Yanındakiler bunu görürlerse iman eder İbrahim Aleyhisselam'dır. Dona kaldı bu şekilde orada. Dedi ki ya İbrahim bakıyorum senin Rabbin çok güçlü. Şimdi onun için muhtemelen ağır zamanda güneş battan doğacak muhtemelen böyle. Güneş battan ver işte böyle. O zaman ne olacak? Tevbe kapı kapanacak muhtemelen böyle. On alamete büyük kıyametin. Biri de güneşin batından doğması böyle. Üç gün hiç güneş doğmayacak. Üç gün muhtemelen böyle. Yanlışça sabah namazına kalkanlar, teheccüd namazına kalkanlar onlar bunu anlayacaklar. Böyle. Bakacaklar ki güneşin doğması gerekiyor ama bütün alem kapkazı bir karanlık alem muhtemelen. Eve gelecekler namazına kalkmayanlarına İşte oğlum, kızım ve eşekin beraber bakın kalkan namaza çabuk tevbe ediniz. Bak güneş doğmadı. Batın doğma zamanı mı gelir acaba böyle? Çünkü güneş batın doğunca yani o anda tevbe kabul. Güneş batan doğunca o zaman tevbe kadar kapanıyor. Tamam. Yani tevbe et, imana gelen fayda olması böyle. Batın doğunca bu şekilde. Ama kalkamayacak kalmadılar. Ağır uykuyacak bunlara. Uyuşmuşlar böyle. Ölü gibi uyuyacaklar bunlar böylece. Üç gün güneş doğmayacak mı? Üç gün böyle. Güneş görünmeyecek. Üç günden sonra güneş battan doğacak. Battan. Ayın doğduğu yerden tam battan doğacak. Puslu böyle. Mat. Biraz görünecek. Kaybolacak. Yine doğuya geçecek muhtemelen böyle. İşte o anda her zaman bozulacak. Dengesi bozulacak böyle. Denizlerin düzeni böyle. İnsanın sağlığı, sıhhati böyle. Haberleşmeler. Bütün her şey duracak. Teknoloji anda böyle. Her duracak anda böyle. Şimdi bile mesela güne tutulur mu? Yani 3-5 saniye, 10 saniye, 15 saniye olsun böyle. Yani yerin çok küçük oluyor yerin muhtemelen böyle, böyle. Hatta deprem olabiliyor böyle. Yani etkiliyor hayatlarını muhtemelen böyle. Etkiliyor bu şekilde böylece. 3 gün güneş doğmayınca bizim çok bozacak muhtemelen böyle. Ondan sonra insanlar hayran koyacak böyle. Şuursuz, bilinçsiz böyle bir insan böyle. Böyle sapık böyle. Aptal da olacak insanlar böyle. Kimli gezini bilin, otunu bile böyle, hayat böyle tatsız olacak mıdır böyle. Dengemizden bozulmuş, sağlık gitmiş bozulmuş böyle böyle. Sinirsinden bozulmuş, moraline bozulmuş böyle, hayat tamamen değişmiş şekilde. İnsan şerif kalacak, ondan sonra kapı kapacak mıdır böyle. İşte güneş ağır zamanda batın doğacak mıdır böyle. Bu tabi güneşi batını doğdurmak kolay mı? Tabi bize göre değil muhtemelen. İmkansız bize göre böyle. Ne gerekiyor? Dünyanın ters çevirmeye gerekiyor dünyayı muhtemelen değil mi öyle? Dünyanın ters çevirmeye gerekiyor böyle. Buna kimin gücü yeter? Dini yaratan yeter muhtemelen böyle. Dedi ki ne yapalım bu sefer İbrahim Arası? Ya İbrahim dedi, madem senin Rabbin çok kuvvetli de, kuvvetli azametli, Rabbine de söyle, asker olursa alsın gelsin şu meydana. Ben de ordumu toplayayım geleyim, Rabbine askerin savaştan bakalım. Böyle. Yani kuzu paylaşalım. Ara Rabbinde. Tabi cehalet muhtemelen böyle. Yani dedi, ya ey Nemr, tevbe istiğfar et Allah'a sonra. Ne konuştun bu şekilde? Yok dedi. Ben dedi, ben askerim kuvveti böyle. Gerçekten savaşıyormuş askerlerim böyle o zamanlar böyle. Benim askerim savaşıyor. Gayet güçlü kuvvet askerlerim böyle. Savaş iyi bilirler. Allah'a söyle, alsa da ordusunun meleklerini. Gelsin ve savaşalım bakalım böyle. Neyse, kutup barışalım böylece. Meydanda aldı ordusunu, çıktı meydana muhtemelen. Tabi o zaman aletleri, silahları, kılıç, ok, yay. Kılıçları aldılar bunlar, zırhları aldılar bunlar. Ok yağlarında bu şekilde yani gökten gelecek mektuplar vuracak, okuyacaklar muhtemelen böyle. Mektuplar şimdi böyle, gerçekten böyle. Bir bulut geldi, geliyor karşıdan bulut. Öyle görünüyor. Kamp karanlık. Gözünü görün böyle. Büyük bir bulut böyle geliyor. Bu bulutuna gelince sivrisinekler buluttan. Sivrisinekler buluttan böyle. Sivrisinekler. Kimle kaç trilyon katrilyon muhtemelen böyle. Bunlar bir sarıldan muhtemelen böyle. Bir kişiye 1000 tane sivrisinek giriyor böyle. Yani birer gram isterler bir kere bir anda içiyor. Emin muhtemelen böyle. Kanları kurudu muhtemelen. Kanları damara kan kalmadı. İşte geberden muhtemelen böyle. Ne yapıyorduk? İşte karşı tarihine kaçtı muhtemelen. Hatta o odası eskiden belliydi. Şimdi orada biraz yıkıldı. Ben odayı gördüm orada muhtemelen böyle. Kale yukarısında böyle. Onun daha sağlamdı. 40 sene, 50 sene önce böyle. Odaya kapıyor. Camlara kapıyor. Kapılara her tarafa kapıyor bu şekilde. Senden kaçıyor sinekler böylece. Biz sivrilsenek bir kanadı biraz zayıfmış. Ayağı bir toplanmış, geç kalmış, sevmiş. Bir gele bakıyor, ne bunun ordusu yere serimci atıyor böyle. Tabii kan kalmış damarlarında, kurup kaldı böyle. Kütükü boş kütükü böyle böyle. Ağlıyor, ya Rabbi, bana da bir vasiyet ver ya Rabbi, ben de bir vasiyet yapayım burada böyle, senin düşmanına karşı böyle. Rabbim dedi ki, sen git Nemr'de bak, Nemr'de git böyle. Onun burnundan gir, beline git. Geldi işte odasına geldi. Kapıya geldi. Kapalı. Cam kapalı. Doldu baktı böyle. Anahtar deliği kapı. Anahtar kapalı. Ne kapı? Ona yeter oldu. O şeye girdi böyle. Ne yapmadan bundan girdi muhtemelen. Beyni başta kemiğe bu şekilde böylece. Ne yapmadan başı ağrıyor şimdi muhtemelen böyle. Başı ağrıyor. Şey yapıyor. İşte bir hızı vuruyor böyle. Sarsınca beyni biraz duruyor şimdi böyle. İki tane adam tuttu böyle. İki tanelerinde böyle toprak, tokmak. bize bez taralı. Bir vuruyor böyle arınca, bir vuruyor böyle böyle. O vuruyor derken böylece toprakla geberdi adam muhtemelen böyle bu şekilde. O da belasını buldu böyle. Hadi İbrahim Aleyhisselam ateşi gördüğü halde orada yine hiçbir sarsılmadı muhtemelenler. Ben şahsen kendim kaleye çıktım. İkinin arasında öne geçtim böyle. Tam böyle kıyıdayım böyle. Urfa'da böyle. Kalesi'nde böyle, Urfa'dayım böylece. Şimdi düşünüyorum orada ben. Tefekkürdeyim böyle. İbrahim Aleyhisselam burada oturdu. Mancıla oturdu böyle. Önünde dağ gibi onunla yanıyor böyle. Onunla yanıyor böyle. O ateş yandığı halde, ateşi göre göre, yüzü haşlandığı halde, atacak böyle. Cebrail Aleyhisselam bir yardım istemedi bile böyle. Bırak ağlamayı, sızlamayı, yalvarmayı böyle. İstemedi böyle bak o durumda. Düşünmüyor ki, şimdi iki kişi geçti hemen koluma. Aşağı atacak da hemen böyle. Ne yaparım acaba? Valla korktum muhtemelen böyle. Yüksek muhtemelen böyle. Ateş yok mu? Su yok böylece. Yani kaldırıp atacak olsa oraya böyle aşağıya böyle. Tabii ölmeyeceğim onu tabi oraya böyle. Ama valla bak korktum muhtemelen böyle. O anda İbrahim Aleyhisselam'ın durumu daha anda muhtemelen böyle. Evet muhtemelen. Sonra ne olduğunu ateşe atlayan muhtemelenler. Tabii hatıra kaldı muhtemelenler. Göl oldu göl muhtemelenler. Ya. Balıklı var ya balıklı göl Urfa'da. Hala da yaşıyor muhtemelenler. Odunlar balık olan odunlar muhtemelenler. İşte onun soyundan geliyor balıklar. Odunlar balık olan muhtemelenler. Oluyor böylece. Bakın o günden beri aynı balığın nesli devam ediyor. Ama yenmiyor muhtemelen. Kimse avlayan onlar kaç mı insan bunda? Güvercin kaç mı böyle? Yem atıyorsun böyle hemen geliyor aç ağzını böyle. Kim tutmuyor bunları öyle. Yani kim ona yemişse ölüyor muhtemelen böyle. Yenmiyor bak bu. Rabı kuruyor böyle. O balıkların nesli daha muhtemelen böyle. O balıklı göl. Böyle. Urfa'da. Urfa gerçekten böyle. Yani peygamberler diyarı muhtemelen Urfa böyle. Peygamber diyarı böyle. Ve doğduğu mağara aynı işte duruyor. Aynı muhtemelen böyle. Geçen tek yapar böyle. Sonra ikiye böyle erkek kadınlara böyle. Böyle içine giriliyor ve su da başlıyor muhtemelen böyle. O var böylece. İran arasında mezar değil ama Urfa diyor muhtemelen böyle. Filistin'de muhtemelen böyle. Oradan göçtü o muhtemelen. Hicret diyor oradan. Göçtü oradan böyle. Oradan hanım vardı eşi adı Sare. Bir de yeğeni vardı Lut isminde Aleyhisselam. Sonra peygamber oldu mesela böyle. Onlarla beraber devletseyim diye her peygamber değil hicret şart mıdır? Her peygamberde. Her peygamberde. Hicret böyle. Göç böyle. Vatan ayrılma böyle. Gurbete gitme böyle. Acı çekme. İbrahim Aleyhisselam'dan çıktı. Önce Harran'a gitti. Harran'a. Orada Harran'da biraz kaldı Harran'da. Kaldı. Oradan Suriye'ye geçti. Oradan Mısır'a geçti. Oradan böyle. Mısır'a geçti oradan böyle. O zaman da Mısır hükümdarı ne yapıyor muhtemelen böyle? Gümrükte memurları var. Kim oraya geliyorsa. Eğer ki kadın kız almıyor muhtemelen böyle. Eğer ki güzel bir kadın görürlerse onu götürür hükümdara. Ona başlıyor muhtemelen böyle. Güzel kadın görürse böylece. Yunanistan bunu bildiği için sandık yapmış. Hadi sarı varmış. Şimdi kapamış muhtemelen. Kilitlemiş bu şekilde böyle. Gümrüğe geldi. Ne var bunda? Şu bu. Ağaçlar, baklar ki sen böyle. Çok güzelmiş ama böyle. Genç bir kadın böyle. Kim bu? Ne dedi? Kardeşim de derler. Yani amacı din kardeşim ama üçün yalan bu işin yalan. Üçün yalan, üç yalan böyle. Üçün yalan böyle. Kim bu? Kardeşim. Yani kız kardeşim, kız demek istiyor böylece. İnanmadılar muhtemelen böyle. Çünkü ne kadar kadın güzel ise o kadar bahşiş veren çok büyük memurlara bahşiş veriyorlar. Yani çok güzel bunu görünce fazla bahşiş alalım derken bunu al götürürler. İbrahim Aleyhisselam adamıdır arkadan gidiyor derler. Koca peygamber ama öyle bir şey gelmiyor derler. Arkadan gidiyor böylece. Tabi sahabemiz üzülüyor, ağlıyor. aldığını ve güne koluna götürüyorlar zorla. Saraya götürürler. Dedi ki Ramazan sen dışarı dur bakalım. Dışarı böyle. O aldı saraya. Şimdi götürürler efendim bir böyle bir kadın bulduk. Oturup bir baktı. Görmedi ya güzel kadın böyle. Onlara bol bahşiş oldu. Gönder onlara bu şekilde. Şimdi baktı Hazreti Sara validemize. Hemen yanaşmış kendisi böyle. El uzattı. Elim kurusu dedi bana. Dedi. Elim kurusu ama dokunma dedi bana. Elim kurusu ama dokunma. Ben peygamber eşeğim. Eli kurudu muhtemelen böyle. Çolak kalmadı. Kupkuru böyle. Eli, küçük kaldı benim muhtemelen. Eli kurudu. Dirseğe kadar korktu böyle oturdu buraya böyle. Oturdu dedi ki ey hanım dedi kadına. Ey hatun. Senin de duan kabul oluyor. Allah'a dua et de Allah'a şifa versin. Sana dokunmam ben dedi böyle. Allah'ım sen bunu şifa ver. Dua et de iyileşti muhtemelen. Yani iyileşince şöyle baktı yine dayanamadı. Yine tekrar üzerine varmak, dokunmak istedi. Elini uzattığı halde elin kurusun bana dokunma. Elin kurumda. Üç sefer bunu böyle. Üçünden sonra artık korktu yapmayan var der. Korktu. İşte İbrahim Aleyhisselam dışarıda muhterem der. Dışarıda ama onlara bunu gösterdi muhterem böyle. Duvarına şeffaf can gibi oldu muhterem der. İbrahim Aleyhisselam dışarıda oturuyor, başta oturuyor, bekliyor. Ama orada bir görüyordu. Böyle muhterem böyle. Ve bunu gösterdi. Yani ileride bir işin şüphe kalmasın diye muhtemelen böyle. Dedi ki şimdi o hükümdar artık anladım ki sen Allah'ın sevgili kulusun dedi böyle. Tamam sen ben kardeşim ol. Sana dokunmayacağım bu şekilde. Sana buradan bir cariye vereyim. Yani köle bir kadın vereyim sana buradan böyle. Sana yardımcı olsun böyle. İşini görsün böyle. Beğen al birisini böyle. Baktı beğendi. İşte birini beğendi. Hazreti Hacer İsmail'den beğendi. Onu beğendi. O da kim? O da peygamber neşten geliyor muhtemelen. Sağ olaysan torunlarına geliyor. Neşten geliyor. Onu aldı getirdi. Şimdi aldı onu Sara validemiz. Para da verirken bahşiş verdi böyle. Şimdi çıktı oradan ama ağzı düğümlendi. Kalbi boğazı tıkandı. Ne cevap verecek İbrahim'e şimdi? Yani anlatamaz derdini. İnanmaz. Derdim o şekilde. Artık hüznü muazzam bu şekilde. Yutkunuyor artık geliyor bu şekilde. Ya İbrahim derken İbrahim'se üzülmesin Sara. Rabbim'e gösterir bunların oradan böyle. Bunların böyle. Oradan Filistin gider. El arkası bu. El Halil. Filistin'imiz derinde. Şu anda Yahudilerin elinde İsrail'in şu anda muhtemelen. Daha beri Ürdün'e ait orası. Böyle. Ben gittim ilk zamanlar orada El orada var. Oraya yerleşti. İbrahim Aleyhisselam'ın çok eli açıktı muhtemelinde. Allah'ın içine bereket verdi. Dedi İbrahim Halil bereket olsun böyle orada kal muhtemelinde. Çok bereketi böyle. El açık. Çok cömerti böyle. Her gün onun bahçesinde kazan kaynarmış mıydı İbrahim? Her gün böyle. O et pişiriyor. Çorba neyse böyle. Koca kazan kaynıyor. Herkes gelip orada alıyorlar her şeyi böyle. Şimdi orada sabahınızı kıldık, da alacak karandık. Baktım elinde böyle tabaklar, insana bir şey, sıcak bir şey götürüyor böyle. Tamam böyle. Sonra ne bu dedim. Dediler ki, İbrahim Aleyhisselam'ın evinin olduğu yer, aynı evde bak, aynı yerde. Aynı yerde. Her gün bir kişi orada bir kazan kaynatıyor. Dağıtımlar dedim o dönem böyle. Mezar, orada mezardan o dönem. O da bir şey var senin inşallah. İşte, yani sonuç şu muhteremler, tevhid böyle. Allah'tan gafil olmama. Yani Allah Teala her şeyi görüyor. Rabbim her şeyi biliyor. Her şeye gücü yeter. Her şeyi işitiyor Mevlam bu şekilde. Her şey Rabbim iradesine bağlı muhtemelen böyle böyle. Ona bağlıdır. Bak bir de İbrahim Aleyhisselam utanıyor bile Allah'tan isteme utanıyor muhtemelen böyle. Allah benim halimi biliyor. Görüyor. Dilerse ateşi söndürür Mevlam bu şekilde böylece. Yoldan bak böyle. Yani. Demek ki bir de şikayetçi olmama. Olma böyle. Yani oluyor ya baştan bir hal gelir, üzüntü gelir, sıkıntı gelir, hastalık gelir, çevremiz, yakınımıza gelir böyle. Demek ki biraz sabretmek gerekiyor muhtemelen. Ben baktım böyle. Hemen şikayet olmama gerekiyor muhtemelen böyle. Olmama gerekiyor böyle. Ona biz örnek tarafı muhtemelen. İzahatına Fatiha.